ऐं जॾहिं खेन ही क़ुरान पढ़ी ॿुधाइबो आहे तॾहिं चवंदा आहिनि त उन ते ईमान आंदोसूं, बेशक उहो असांजे पालणहार वटां सचो आहे, बेशक असां उन जे नाज़िल थियण खां अॻे ई मुसलमान हुआसूं।